võta saade kaasa ja kuula, kus tahad. Raadio 2 äppis nüüd saadaval ka muusikasaated. Tehnomuusikaga on stuudios Merimell. Tere kõigile Raadio 2 õhtusvendi kuulajatele. Nagu ikka laupäeviti kell 9 hakkab meil pihta siis Machine Nation. Ja mis siis täna? Olen tagasi Berliinist. Emotsioonid on endiselt väga laes. Ja täna siis tooks teieni sellist Berliini vaibi, mis minus siis külge ei. Natuke rohkem tiimaid trakke. Ja jah, palju Berliini artiste... Häid avastusi, mis leidsin ja mis on muud öelda. Peab selle Berliini reisiga igakuiseks käiuks tegema sellepärast, et inspiratsioon on laes, motivatsiooni endal teha veel muid uusi põnevaid asju ja äge, väga äge, tahaks tagasi. Eesti kodu on väga äge, aga Berliinis olla iga päev näha neid häid artiste käia ringi on veel ägedam, nii et ootan juba järgmist korda. Praegu siis paneme saate käima, kes meil see esimene artist on, ootan kohe. Selline mees nagu Seotto Mass ja esimese loo nimeks on Lost Lakes, let's go! Üldsegi saates tuleb palju sellist hypnotiseerivat mussi. Ütleks, et kõikidel on selline äge salapärane meloodia sees. Mulle meeldib jällegi teist moodi. praegu oleks peale mees nimega Jerome Search ja loo nimeks on Magnus. Thank you. nagu hea väga, väga berliinilik teistmoodi. Ega kogu aeg ei saagi neid samu slämme ja neid bängereid pannana. Kuuleme natuke teistmoodi asja ka, Ainja. ei tegelikult, see on väga artist, see on Aiken. Looniveks on Inductive. Ja tuletan kõigile veel meelde, kõik, kes te pännate tehnot, kuulate masina saadet ja kes te tahate laivis selle järgi rockida, siis järgmine nädal 29, see on siis laupäev, ja? Ja laupäev on klubi studio masina ühe aasta sünnipäev. Jee, yeah! Tulge kohale! Ma olen ise väga, väga elevil ja kohal on kõige kõigemad tehno inimesed, Janu Kekkonen, nende õis, mina ja fuck yeah! Tulge kohale! Ja lisaks sellele aitame me teil ka ennast kenasti peoks soojaks teha. Ehk siis järgmine saade on raadios kohal. Kõik poisid siis mina, fuck yeah, kõik on õis ja teeme tund aega koos teiega soojaks ka ja siis läheme otse peole. No see on küll ikka hea asi. Rafael Bogdanov. Kelo nimeks Substance. Väga, väga Berliin. Berliinis jumala kindel, et ma lähen rocki nende kõige karmimate ja tumedamate tehnolugude järgi, aga ei, absoluutselt kogu must, mis ma olen praegu saate jooksul mänginud, ta ei ole ju nii pänger, ainu. Ta on siukene hea tantsu samm, tantsu astumine ja selline hypnotiseeriv ja mulle läks see ikka väga-väga peale ja ma ei olnudki kõige tumedamates tehnosaalides, vaid sellistes mõnus. Nelle mees nimega Seto Mass, elu nimeks on Skett. praegu oleks peale selline noor mees, produtsent nagu Border One. Soovitan järgi checkida tema SoundCloudi. Väga head kraami teeb. I should. See on ainuke asi, ainuke lugu tähendab, mille ma Burgainis sain kuidagi endale telefoni. Seal pillistada, aga filmida ei või. Kleeps pannakse peale, aga ma filmisin ehk siis ilma pilli videota. Niimoodi ei jääb ainult lugu peale jääks ja selle loo ma leidsin. See on ääretult pikk nimi Lag Sama Tooma ja remixijaks Forward Strategy Group. Nii et palun väga. Thank you. nii meeldib selline. Loo nimeks on Movement. Ja kui nimed meelde jää, minge vaadake Radio 1 kodukalt järele. Saadete alt Machine Nation ja tracklist on ilusti olemas. Vahepeal ma muidugi jätan mingid lugusi vahelest, et ma siin miks mis hoos unustan. Aga Shazam aitab, ma arvan. Mina olen leidnud neid üles, nii et leete teie ka. See on kõik eriti lugu. Jällegi Border One, Peter Sharp on loo nimeks. No aga palun väga imeline. Aga seoses selle masina peoga siis, mis järgmine laupäev klubi stuudio tuleb, öelge mulle, mis ma teen. Mul on suurepärased tehno raske kaur väelased kohal, ehk siis Poke, Kekkone, Nõis ja mina. Mis ma selle line-upiga teen? Tavaliselt on niimoodi, et paned nagu esimeseks natuke lahjemad inimesed ja siis noh, järjest karmimaks läheb, eks? Aga öelge mulle, kes see kõige karmim siis on või kes see kõige lahjem on? Et eelmine kord, kui Kekkonen käis, mõtlesin, et okei, panen ta esimesena mängima ja no mis asja. Põhimõtteliselt esimesest loost saati juba oli nii julg ütle, et ma olin ise pärast Kekkoneni ja mõtlesin, et mis asja, mida nüüd mina teen on ju. Et kui kellegi on soovitusi, kuidas teha, mis järjekonnas või kes kellega äkki back to backi, ma ei tea, antke teada, antke teada. Ma loodan, et klubi stuudio ikka püsti jääb. või mul on ikka väga selline hüpnootiliste siia salapäraste meloodiate tuju. Ma loodan, et teile ka meeldib. Hea vaheldus. Jätan teile siis selle hüpnootilise viimase loo käima. Loodan, et meelis tänane saade. Ja jätke siis meelde, järgmine laupäev on masina sünnipäev. Väga-väga ootan teid kohale. Event on Facebookis olemas. Ja enne pidu siis on raadios kohal ka Foki, Kekkonen ja Õis. Ja teeme koos soojaks. Okei, järgmise laupäevani. Tšau ka!